yedi göğü iki günde yarattı demiştik. Fi iki zamanda, iki devirde. Fi külli semâin emraha ve evhâ fi külli semâin emraha ve her göğe de işini vahyetmişti. Ve böylece maddeyle Allahu Teala'nın vahiyle konuşması olayını anlatmış olduk. Burayı bitirdik. Ve zeyyenne semâed dünya bimesâbihâ ve hifzâ. Allah-u Teala diyor ki işte bu kısımda kalmıştık. Yere yakın olan göğü kandillerle süsledim diyor Allah-u Teala. Yani yıldızlara, güneşe, aya kandil diyor Allah-u Teala. Çünkü insan kavramı ancak öyle biliyor, yani ışık veren kandil. Kandili bildiği için işte Arapçada mesabih kelimesini kullanıyor. Efendim ve hifza ve korudum diyor, o kandilleri korudum diyor. Şimdi bu koruma kelimesini izah ederken geçen hafta dersimizi bitirdik. Şimdi bu hifza kelimesi hafıza, hafızlık bundan gelir işte, ezberledi manasına gelir. Kur'an-ı Kerim'i beyninde tutan adama muhafaza eden adama hafız diyoruz. Allah-u Teala da bir düzen koymuş, kainata yaratmış ve onu da muhafaza etme sistemini de koymuş. Yani o misbahı, o kainattaki yarattığı Allah-u Teala yıldızları, güneşi, ayı koruyucu sistemini de koymuş. Tıpkı bizim biyolojik yapımızı yaratan Allah-u Teala nasıl bağışıklık sistemini koymuşsa, mikroplara karşı bir muhafaza edecek olan bağışıklık sistemini koymuş ise, Allah-u Teala tabiatta da bunu koymuş. Yani tabiatta da bir bağışıklık sistemi koymuş. Gökte de bir bağışıklık sistemi koymuş. Ve ne işte bu hıfz-ı sıha enstitüsü var ya, ha sıhhati koruma enstitüsü. Burada da Allah-u Teala ben diyor bir hıfz-ı sıha kanunu koydum diyor. Kainatın gökteki o kandillere. Bunu burada söyledi ama fazla izah etmedi onu. Onu biraz şeyde izah etti. Onu 14. yüzyılda Hicr suresinde izah etti onu. İşte bak şimdi burada. وَلَكَدْ جَعَنَّا فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا Gökte burçlar koydum diyor Allah. وَزَيَّنَّاهَا O göğü süsledim. لِنَّازِر۪ينَ Bakanlar için. O göğü gözleyen, gözlem yapanlar için onu süsledim diyor Allah-u Teala. Ve hafiznâhâ, onu korudum, korudum. Min külli şeytanir racim. Her şeytandan, rejim olan, kovulmuş, taşlanmış olan her şeytandan da onu korudum. Yahut şeytanın taşlamalarından onu, o göğü korudum. Bak şimdi. Bak burada öyle bir şey demedi. Şeytandan korudu filan demedi. Onun için buradaki ayeti buraya getirmezsek yakalayamayız onu. İlla men isteraka sem'a fe etbe'ahu şihabun mubin. Eğer oradan bir hırsızlık, bir kulak hırsızlığı yaparsa şeytan, derhal onun peşine şihab yıldızını takarım diyor Allah-u Teala. Yakarım o şeytanı diyor. O şihabla, yıldızla onu taşlar, yakarım onu diyor Allah-u Teala. Ayet bu. Şimdi böyle bir bağışıklık sistemi var. Tıpkı mikrop vücuda girdiği zaman da kandaki al yuvarlar, ak yuvarlar mı ne diyoruz? Hemen hücum. Bombardıman etmeye kalkarlar. Onun için vücut ateşlenir yani. Vücudun ateşlenmesi demek, vücudumuzda mikropla mücadele var demektir yani. Onun alametidir yani. O ha. İşte burada şihab kelimesi de ateşli yıldız yani. Ona bir yıldız gönderirim ona. Demek ki vücudumuzdaki sistem neyse o bağışık sistemini Allah-u Teala gökte de koymuş. Şimdi bunun izahını yapalım. Yani ne demektir bu şimdi burada? Bu şu demektir. Allah-u Teala aslında burada kainatta muazzam bir teknolojinin olduğunu söylüyor. Bu teknolojiyi şu anda fark ediyoruz biz. Neydi o? Arkadaşlar, kainatta Allah-u Teala yarattığı bütün bu gezegenler sistemini birbirine muhafaza etmiş. Birbirine karşı muhafaza etmiş. Orada bir kanun, bir çekim kanunu koymuş. O çekim kanunuyla birbirine çarpmadan kainat dönüyor, tavaf ediyor. Sistem dönüyor. Hem kendi etrafına dönüyor, hem diğer cisimlerin etrafında dönüyor. Bu dönüş bir tavaf sistemi, bir ibadet, bir tesbih dediğimiz olay bu. Kainatın tesbihi böyle oluşuyor. Şimdi bir taraftan bu var, bir taraftan da bu gezegenler arasında da bir haberleşme sistemi var. Anlıyor musunuz? Semadan yere doğru, peygamberimizin kalbine doğru Cebrail vahyi getirirken şeytan devreye girer diyor. Bu bir burcun öteki burca haberleşme. Bugünkü işte gökyüzüne oturtulan şeyler, uydular ve bu uydu vasıtasıyla telefonla konuşuyoruz ya. İşte bu sistemi Allah-u Teala burada bahsetmiş aslında. Bunu buradan çıkartmamız gerekirdi. Müslümanlar bunu çıkartıp keşfetmeleri gerekirdi bu işi. Ne demektir o? Haberleşme vasıtasında şeytan devreye girer diyor Allah-u Teala. Bunu Hac suresinde de söylüyor, sondan dördüncü sayfasında. Diyor ki Allah-u Teala, ben ne zamanki melek vahyi getiriyordu Hazreti Muhammed'e, o araya şeytan devreye girdi diyor. Bak burada şimdi. Bak. لِيَجْعَلَ مَا يُلْكِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِ وَالْغَاسِرِ قُلُوبَيْنِ ظَالِمِنَ. İşte bu ayeti kerime, fi ümniyeti, فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْكِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ آيَاتِ. Peygamberimize vahiy gelirken o şeytan ayetleri diyen adam işte bu ayetten esinlenerek bunu yazdı. Cebrail gelirken, mesajı getirirken, Cebrail bir nurdur, bir nur dalgasıdır. O nur dalgasının arasında şeytan da ateştir, o da nurdur. Devreye girdi. Cebrail'in o dalgayı, peygamberimize gelen dalganın arasına girdi şeytan. Bu sefer Allah-u Teala diyor, derhal şeytanı bir tarafa attım diyor. Hemen diyor, hükmümü peygambere gönderdim diyor. Bak şimdi. Burada şeytanın bu haberleşme, ilahi haberleşmenin devresinin arasına girdiğini söylüyor. Ve Allah-u Teala da bunu muhafaza ettiğini söylüyor burada. Demek ki iki türlü muhafaza sistemi var kainatı Allah-u Teala diyor. Birincisi, bu gezegenlerin birbirine çarpıp birbirine zarar vermelerini engelleyici bir bağışıklık sistemi koydum. Fiziki bağışıklık sistemi. Aynı zamanda diyor Allah-u Teala, şeytanın o burçlar arasındaki haberleşme sistemini bozucu bir olayından dolayı onu da korudum diyor. Bir haberleşme sistemini koruması var, bir bizatihi fiziki yapıyı koruması olayı var. İşte bu bizim bu dersimize gelelim şimdi. Yüce Allah bu Fussilet suresinin 12. ayetinde ve hifza, onu korudum dediği sistem bu. Ha şimdi şudur. Buradan bir çıkış yapalım arkadaşlar. Buradan bir çıkış yapıyoruz. Hatırlar mısınız size epey oldu takva kelimesini bir izahını yapmıştım ufak. Ve demiştim size takva kelimesinin en belirgin kelimesi, ilk kelimesi Şems suresindedir. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Allah diyor, ben insanı projelendirdiğim zaman onun yapısına fucurunu koydum, günaha açık kısmını koydum ve takvasını koydum. Manen bağışıklık sistemidir. Takva demek korunmak demek, manevi yapımızın korunmasına takva diyoruz. Demek ki bu manevi bağışıklık sistemiydi. Hatırlarsanız bunu size anlatmıştım ben bunu. Şimdi dikkat edin. Şimdi Allah-u Teala diyor ki, gökte insanlara ışık veren, nur veren, ışık saçan o kandilleri, yıldızları, güneşi, ayı korudum diyor. Yani Allah-u Teala bize neyi söylüyor? Nur veren, ışık veren herhangi bir şey korunmalıdır. Ha, şimdi bunu bu göğü indiriyoruz insanın beynine. Ha, insanın gönlü de beyni de bir gök gibidir, bir sema gibidir. Orada da kandiller var. İnsanın aklı kandilidir, imanı kandilidir, iradesi kandilidir, sevgisi kandilidir. Ha, anlıyor musunuz? Allah'ın bize yarayacak, insanlığa yarayacak hangi tür kabiliyeti verdiyse Bu bir kandildir. Cinsel içgüdü de kandildir. Bunun da korunması lazım. İşte takva bu. Ah işte. Yani Allah-u Teala bizim şahsiyetimize, psikolojik yapımıza, gökteki bütün misbahlar gibi bizim de psikolojik yapımızı ışık veren, nur veren kabiliyet ve yeteneklerle süsledi. Bunların başında güneş gibi akıldır bu. Gazel de söylüyor bunu, Kur'an da söylüyor bunu, hepsi söylüyor bunu yani. Akıl en büyük merkezdir o. O misbahın korunması lazım. Ama o misbahı koruma kabiliyetini, görevini bize vermiş Allah. Bunu yapamazsan zaten cezalandırıyorsun. Bu misbahları, o senin manevi yapındaki o lambaları, o ışık veren nur kaynaklarını koruyamazsan, onlar birbirine dalaşırsa diyor Allah-u Teala, cehennemin olursan o. Ha o dünyada zaten biz cehennemi yapıyoruz. Kendi içimizde cehennemi kuruyoruz ha. Anlıyor musunuz? Düşün ki bu gezegenler birbirine çarptığı zaman, kainatın düzeni bozulduğu zaman, dengesi bozulduğu zaman da ne olur? Kıyamet koptu demektir. Ha insan da kafir de, inanmayan insanlar, aklın peşinde koşmayan insanlar aslında insanın iç alemindeki dengeyi bozdukları için cehennemi oluşturuyorlar. Cehennem orası işte. Anlaşıldı mı? Ama dikkat edin, kainattaki misbahları ben koruyorum. Nur saçan şeyleri ben koruyorum ama senin kafandaki, beynindeki, gönlündeki misbahları da sen koruyacaksın ha diyor Allah-u Teala. Koruyamasan dengeyi bozarsın, senin içinde kıyamet kopar. İşte arkadaşlar, bugünün insanın içinde problemler, fırtınalar kopuyor, kıyamet kopuyor. İnsanlık bundan dolayı rahatsız. O kıyamet kopuyor adamın içinde. Adam saldırıyor her tarafa. Öteki adama saldırıyor, beriki adama saldırıyor, onu öldürüyor, bunu öldürüyor. Öyle diyor Allah-u Teala. İnsanlar aslında alkol almadıkları halde sarhoş gibi olurlar kıyamet koptuğu zamanda. Bugünün insanı da içki içmediği halde sarhoş arkadaşlar. Sarhoş! Sebebi bu nedir? Sebebi bu misbahların, içimizdeki aklın, beynimizdeki aklın ve gönlümüzün o değerler sistemini muhafaza edemiyoruz. O gezegenleri muhafaza edemiyoruz. İşte değerli kardeşlerim, şimdi siz bundan ne anlayacaksınız? Şunu anlayacaksınız. Üç türlü bağışıklık sistemi var. Üç türlü. Bir, dışımızdaki kainatın bağışıklık sistemi. İki, biyolojik yapımızın bağışıklık sistemi. Üç, manevi yapımızın bağışıklık sistemidir. Buna Allah takva diyor. Korumak. Korumak manasına. Demek ki üç türlü bağışıklık sisteminin olduğunu şimdi buradan öğrendik. Kim söyledi bize bunu? Bunlar söyledi bize bunu. Bunu deşifre ettiğimiz zaman o çıkıyor meydana. Değerli kardeşim, zâlike takdirul azizil alim. Diyor ki Allah-u Teala, işte bu imza. Bu ayetlerin sonunda Allah kendi sıfatlarını koyarken aslında imza atıyor Allah. İmza. Bu yapılan işleri kim yaptı biliyor musun? İmza, aziz ve ali, haki, alim olan Allah'ın takdiridir bu. İmza. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin sonunda Allah'ın sıfatlarını gördüğünüz zaman da onlar imzadır. Allah'ın imzasıdır. Alim, habir olan Allah. Ben bunu yaptım diyor Allah. Şimdi burada bir kelime var. O kelimeyi de deşifre edelim. Aşağıdaki ayete ineceğiz. Diyor ki, zâlike bu, yani bu kainatı yaratmam, altı devirde bunu yaratmam, bu kainatı ve onun emrini, görevini ona vermiş olmam ve bağışıklık sistemini korumuş olmam, bütün bunlar kimdir? Kimin yaptığıdır? Zâlike bu takdiridir. Aziz olan Allah, alim olan Allah'ın takdiridir. Dikkat edin. Şimdi Yüce Allah kendi projesinden bahsetti bize. Bu kainatı yaratılış projesinden bahsetti bize. Bir şeyi üretmenin projesinden bahsetti bize ama kendi yaratmasından bahsetti bize. Fakat dikkat edin hangi sıfatlarını söylüyor şimdi burada. Aziz olan ve alim olan Allah'ın projesidir. Takdiri dediği proje demektir. Planıdır, kanunudur. Şimdi burada bakınız, aziz kelimesinin manası şerefli, yüce ve mağlup olmayan, mülkünde mağlup edilemeyen varlık demektir. Aziz, alim, bilen Allah demektir. Ha, burada şu çıkıyor. Bilgi bilmeyen adam, bilmeyen adam bir proje üretemez. Anladın mı? Cahil adam bir şey üretemez. Bak, ben bildiğim için bu kainatı yarattım diyor. Bu projeyi, bu kanunu koydum diyor, yarattım diyor. Bilgimle. Bana niye anlatıyor bunu Allah-u Teala? Ey kulum, sen de bilirsen üretirsin proje. Sen de bilirsen bu kainatı ihya edersin. Anlarsın onu. Bilgisiz adam bir şey üretemez. Üretemezsen de üretenlere kul köle olursun. Boyun eğersin. Anladın mı? Onun için aziz kelime sıfatını kullandı. Ben azizim. Beni kimse boyun eğemez bana. Beni kimse boyun eğdiremez. Bana kimse galip gelemez. Arkadaşlar, bilen toplumlar, bilgiye gönül açmış toplumlar. Bilginin gücü önemli. Bilgi, bilgi. Bilgiyle kimse boğuşamaz. Ha. Herkes secde eder ona. İşte burada Allah-u Teala bunu anlattı. Şimdi dönelim arka tarafına. Takdir kelimesine dönelim. Bu kelime üç harflidir arkadaşlar. Gadere. Gadere yagderu. Arapçada üç kelimeli bir harf. Ama dünyayı yıkıyor bu kelime. Dünyayı. Bir kelime ha. Bir kelime müthiş bir olay yani. Gadere kelimesi. Aman Allah'ım. Kadir kelimesi, bunu Kadir Gecesi'nde anlattım size, biraz deşifre ettim bu konuyu. Arkadaşlar, takdir, kader kelimesi kanun, plan, proje demektir. Projelendirmek demektir, kanun demektir. Allah-u Teala bütün varlıkları yaratırken onun önce bir projesini yapıyor. Bu kader demektir. Sonra o projeyi fiiliyata döküyor. Pratiğe döktüğü zaman buna kaza diyoruz. Anlaşıldı mı? Yani kaza kader meselesi bu demek ki. Manasını söyledim size. Bir işi planlamak kader, planı tatbikata dökmek kazadır. Allah-u Teala da diyor ki, ben bütün canlıları yaratırken önce bir proje yapıyorum diyor. Kader bu. Şimdi Allah'ın bu sünnetini, bu kanununu yeryüzüne uygulayan bir Müslümanı düşünelim, bir insanı düşünelim. Bir projeyi önce, bir fikri önce projelendireceksin, sonra tatbikata koyacaksın. Gelişi güzel iş olmaz yani ha. Müslüman gelişi güzel iş yapmaz. Mutlaka bir projeye göre yapar. Siyasetse siyaseti projelendirir. İlimse ilmi projelendirir. Şirketse şirketini projelendirir. Ekonomiyi planlı yapar. Öylece medeni toplum bütün işlerini projelendirerek yapar. O zaman o kadere inanıyor demektir. Kadere inanıyorum ne demektir? Kadere inanıyorum. Lafla kadere inanıyorum olmaz. Bütün hayatını, ferdin hayatını, toplumsal hayatı, insanlığı projelendirerek yapıyorsan ha, kadere inanıyorsun sen şimdi. Sen şimdi kadere inandın ha. Anladınız bak ne biçim iş bu kelime. Bu bir kelime var ya. Bütün kainat bundan çıkıyor arkadaşlar. Biz de buradan çıktık. Bu kelime de bu kadere. Üç harf. Kaf, dal, re. Buradan ışık bombalandı. Her şey buradan bombalandı. Yani Allah-u Teala'nın bütün ilmi, yaratma sıfatı bu kader kelimesinin üzerine cereyan ediyor. Kendi sıfatları da orada işine giriyor. Atölyesi. Allah'ın atölyesi burası yani. Yani la teşbih. Sümme haşa. Öyle anlayın yani. İşte bu kader kelimesi diyor ki Allah-u Teala, işte bu kainatı geçen hafta, daha evvelki hafta anlattığım bütün o yaratılış sisteminin bir kadere göre yaptığını söylüyor Allah-u Teala. Dedik, burayı bitirdik. Fe'in aralu. Ya Muhammed, onlar senden yüz çevirirlerse, fekul, de onlara, enzertüküm sa'ikaten misle sa'ikati adin ve semud. Şimdi burada Allah-u Teala kainatı anlattı, yaratılışı anlattı, göğü yeri. Şimdi indi toplum hayatına. Yani indi bize şimdi yani. Topluma indi, insan ilişkilerine indi. Ve bu sefer de sosyolojik kanunları anlatacak şimdi. Daha evvel fiziki kanunları anlattı. Şimdi o fiziki kanunlarının bir benzerini toplumsal hayatta arayacak şimdi Allah-u Teala. Bize anlatacak buraya, ders veriyor bize şimdi. Allah-u Teala bize ders veriyor şimdi. Şimdi indi topluma. Şimdi bunları anlattım size diyor Allah-u Teala. Ya Muhammed onlara de. O insanlara de. Şimdi ne başladı? Sosyal eğitim olayı başladı şimdi. Eğitim olgusundan bahsedecek. Şimdi terbiyeden bahsedecek filan. Ve toplumları nelerin yıktığından bahsedecek. Sosyolojik manada. Hangi meseleler bir toplumun çöküşüne getirmiştir? Onu bahsedecek bundan sonra. Epey zaman böyle gideceğiz yani. Böyle bir şeyler olacak. De onlara ki enzertüküm. Enzertüküm. Size ben uyarıyorum. Sizi uyarıyorum. De onlara. Ne uyarıyorum? Sa'ikaten misle sa'ikati Adin ve Semud. Semud ve Ad kavmindeki yıldırımı, o yıldırımın çarpmasını size uyarıyorum. Bak şimdi, tarihten bir ders alarak, bir örnek alarak, bir olguyu alarak, batmış bir toplumun neden battığını izah ederek Allah bugünkü topluma yorumlar getirecek. Niye battı toplumlar? Niye batıyor? Niye bu toplumlar yıkılıyor? Nedir bu sosyal hastalıklar? Nedir bu insanların psikolojik hastalıkları? Bütün bunları deşifre edecek şimdi. Buraya. Onun için Ad ve Semud kavminden başladı. Ha, Ad ve Semud kavminin çöküşlerini anlatacak. Sebeplerini söyleyecek. Ve bu çöküşün saiga ile olduğunu söylüyor şimdi Allah-u Teala. Saiga. Bir yıldırım çarparak, yıktım onları diyor Allah-u Teala. Sen onlara söyle, ikaz et onları. Ad ve Semud kavmi gibi yıldırımla çarparım onları. Burada size bir izah yapmak mecburiyetindeyim. O da şudur. Yüce Allah eski toplumları tabiat kanunları ile yıkmış. Cezayı öyle vermiş. Yani kötü yoldan giden toplumları ve düzeni bozan toplumları, hakları çiğneyen toplumları, insanın insana zulmettiği toplumları Allah-u Teala diyor ki tabiat kanunlarıyla çarptım onları diyor, yıktım onları, devirdim onları diyor. Lut kavmini mesela, Ad kavmini, Semud kavmini falan. Kimini yıldırımla çarpmış. Fakat çok ilginçtir. Geçen akşam bir yerde sohbette söyledim onu. Geçen hafta 15 gün evvel. Orada o ayette, birinci cüzdeki ayette, şimdi oraya dönerdim ama dönmeyeceğim. İnsanların yaptıkları ameller kendilerine yıldırım olarak döndüğünü anlatıyor Allah-u Teala. Yaptıkları ameller yıldırıma dönüşüyor, ateşe dönüşüyor, o ateş çarpıyor onu diyor Allah-u Teala. Kendi kendini yıldırımlıyor diyor Allah-u Teala. Bombalıyor. Bir devlet kendi kendini bombalar mı? Hah! Yanlış yoldan giden adam diyor Allah-u Teala, kendi kendini bombalayan adamdır. Beyni yok, aklı yok diyor. Kendi kendine bomba atıyor yani adam. Böyle diyor. Şimdi burada da saiga dediğimiz olay bu. Yıldırımın çarpması olayı. Soruyoruz ya Rabbi, bunlar ne yaptılar da böyle yaptın onlara? Soruyoruz. Cevap alıyoruz şimdi. Allah cevap veriyor bize. İz ca'ethumur rusulü min beyni eydihim ve min halfihim ella ta'budu illallah. Galu lem şa'a rabbuna le enzele melaiketen fe inna bima ursiltum bihi kafirun. İşte bu, şu konuşma, şu davranış biçimi o topluma yıldırım olarak dönüştü. Yıldırım olarak geldi. Nasıl geldiğini de söyleyeceğim şimdi bak yani. Nedir o? Diyor ki Allah-u Teala İzca etumur rusulü. Ne zaman ki peygamberler geldi Semud kavmine. Peygamberler geldi. Min beyni eydihim önlerinde ve min halfihim arkalarında. Yani Allah bir kavme terbiye etmek için durmadan peygamber göndermiş. Devamlı peygamber gönderiyor. Terbiye olmuyorlar adamlar. Adamlar terbiye olmuyor. peygamber çok gelen toplum faziletinden değil, faziletsizliğinden. Allah bir peygamber tebliğ edemiyor da, bir peygamberle terbiye edemiyor da, bir çürü peygamber gönderiyor. Anlıyor musunuz? Dolayısıyla şimdi Allah-u Teala burada onların diyor arkalarından, önlerinden peygamber gönderdim, terbiye ettim onları. Bak terbiye ettim, ikaz ettim, uyardım. Neydi o peygamberlerin dediği şey? Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Prensip bu. Allah'tan başkasına kulluk eden adam aslında yıldırımı topluma atıyor. Bombayı attı topluma demektir. Yani inançsızlık, şirk. Şirk bir bombadır. Bir zulümdür. Çünkü zulüm de toplumun hayatına bir bombadır. Atom bombasıdır yani. Şimdi bakın size söyleyeyim. Şimdi bu nasıl bombaya dönüşüyor şimdi bu? Bak daha gideceğiz ya. Daha gideceğiz de. Arkadaşlar Allah-u Teala bizim içimizde böyle bir takım atom çekirdekleri koymuş. Mesela akıl bunlardan biri. Mesela cinsel içgüdü bunlardan biri. Korku bunlardan biri. Sevgi biri. Biri de inanç duygusudur. İnanç duygusu da aynen atomun çekirdeğine benzer. Siz onu, o çekirdeğin etrafındaki elektronları koparmaya kalkarsanız, o atomun düzenini bozarsınız. O düzeni bozduğunuz zaman da o atom patlar. Patladığı zaman da işte Nagasaki'de patladığı gibi 200 sene orada ot bitmez. Helak olursun. İnsanın içindeki inanç atom çekirdeğiyle oynamaya kalktığın zaman, onu şirke sevk ettiğin zaman sanki atomun çekirdeğin etrafındaki elektronları, protonları, nötronları koparıyorsun demektir. O infilak ediyor, infilak. İnanç duygusu infilak ediyor ve yıldırım olarak sana geliyor işte. Anladınız mı? Yani aslında bombayı biz kendi içimizde atıyoruz. İşte burada Allah-u Teala diyor ki sakın ha. Sakın ha, tevhid inancına dokunma. O atoma mı benzer? Tevhid inancına dokunduğu zaman atoma mı benzer diyor. Bu insanlar tevhid inancına dokunuyor. Hele biz Müslümanlar pek çok şeyi Kur'an'ın ve peygamberin önüne geçirdik. Şirk yaptığımız için işte bombayı yedik. Böyle geri kaldık ha. Bomba o demektir yani. Geri kalırsın ha, kullanırlar seni. Yalvarırsın ha. Bir iğne almak için başka bir komşuya yalvarırsın. İğne almak için. Oynama da bu inanç denen duyguyla niye oynuyoruz? Müslümanlık adına oynuyoruz biz şimdi. Müslümanlık adına şirk yapıyoruz şimdi. Evet. Ve Allah da bombalıyor bizi işte. Bu bombalamak nedir biliyor musun? Geri kalmışlık kadar daha dünyada en büyük zulüm olur mu? Aşağılık olur mu? Geri kalmışlık. Ha? Birincisi, o peygamberler Semud kavmini anlatırken dediler, o peygamberler şirk yok. Bu sefer dediler ki bak burada ibadet mibadet yok ha. Şirk yok. Bu sefer Semud kavmi şöyle cevap vermiş. Galu dediler. Levşa'e rabbuna le enzele melaiketen. Rabbimiz isteseydi bize bir melaike indirirdi. Allah'ı biliyor ha. Allah'ı biliyorlar ha. Biz de Allah'ı biliyoruz ama hep şirk koşuyoruz. Bize bir melek indirmesi gerekmez miydi? Dileseydi bize indirirdi. İkinci hata bu. Üçüncü hata, fe inna bima ursiltum bihi kafirun. Peygamberlere dediler ki siz ne ile gönderildiyseniz biz ona inanmıyoruz. Biz onun kafiriyiz. Sizin ne getirdiyseniz bize mesaj, biz onu inkar ediyoruz. Arkadaşlar, şirk, küfür en büyük bombadır bir toplum için. İşte onun için diyor Allah-u Teala saygıyı, yıldırımı gönderdim onlara. Şimdi biz bu gençliğimizi bu bombalardan kurtaracağız. Kurtarmamız lazım. Çünkü bu gençler birbirine dalaşıyor. Birbirini bıçaklıyorlar üniversitelerde. Çünkü bu çocukların içinde bir problem var. Oradaki denge bozuldu. Oradaki bomba, elektronlar, melektronlar karıştı birbirine. Bu insanların zihniyle kalbi, nefsi karıştı birbirine. Ve bu çocuklar yollarını bulamıyorlar. Bu gençlik perişan halde. Bir insanı, bir gencin, bir arkadaşını, aynı okulda okuduğu bir arkadaşını öldürmek kadar daha büyük bir bomba olur mu? İşte bomba. Bomba yapmaya lüzum yok ki, o adam öldürüyor onu. Daha başkasının bomba atmasına lüzum yok ki. Düşmanımızın gelip bize bomba atmasına lüzum yok ki. Zaten biz birbirimizi öldürüyoruz zaten. Lüzum yok. Adamlar bakıyorlar, bunlara bak diyorlar. Bunlara bakıyor ya. Müslüman bu adam. Hani barış diniydi bu? Hani güven diniydi? Hani emniyet diniydi? Hani rahmet diniydi bu? Bu din nasıl bir dindir? Ha, sen Müslümanlar diyor adam. İşte arkadaşlar, deyin bana da, ha bu gönlümü biraz rahatlatın da, bir şey deyin bana da, bir teselli verin bana da. O çocuklar ölürken biz de ölüyoruz. O çocuklar kavga ederken benim çocuğum kavga etmiş gibi oluyor. Ne farkı var? Bunlar Müslüman çocuğu değil mi? Bunlar bu memleketin çocuğu değil mi? Bunlar Türk çocuğu değil mi? Bunlar Müslüman çocuğu değil mi? E ne fark eder yani? He. İşte arkadaşlar, o toplumların niye battığını Allah-u Teala anlattı. Küfür ve şirk. Peygamberin mesajına sırtını çevirmek onları batırdı. Şimdi bana bunu niye anlatıyor Allah-u Teala? Benimle ne alakası var? Ha, bana diyor ki, bize diyor ki Allah, siz de böyle yaparsanız size de bir saika gönderirim. Bir yıldırım da size gönderirim. Zaten gönderdim diyor Allah-u Teala. Birbirinizi öldürüyorsunuz zaten. Bitti. Aşağıya iniyor şimdi. Bak, Semud kavmine, Ad kavmine gidiyor. Feemme adun. Ad kavmine gelince diyor Allah-u Teala. Yani geçmişteki sosyal olguları anlatıyor bize, kendimizi terbiye edelim diye. Ad kavmi ne yapmış? Festekberu fil erd. Yeryüzünde kibir yaptılar. Bak bak bak bak. Kibir var ya. Kibir oluşuyor, oluşuyor, oluşuyor, bomba oluyor. Yıldırım oluyor. Kibir yıldırım oluyor. Neydi yıldırım? Yıldırım, bulutların alt tarafındaki eksi elektriğin yeryüzündeki artı elektrikle çekişmesi olayıdır. Yıldırımın olayı bu. Fizik kanunda bu. Öyle değil mi? E işte nefisle akıl, kalp çok sürtüşürse yıldırımlar olur. Çok sürtüşmeyecek. Sürtüşünce hemen elektrik meydana gelir. Elektrik meydana gelince yıldırıma dönüşür işte. İnsanlar da kibir yaptıkları zaman da sosyal hayatta, o kibir aslında bir bakıma sürtüşmedir. O sürtüşme yıldırıma dönüşüyor. İşte bak, o da dedi ki, Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar yeryüzünde kibir yaptılar. Bi gayril hak, haksız yere. Hakları yoktu buna diyor Allah-u Teala. Kibir yapma hakları yoktu o insanların, ama yaptılar diyor o Ad kavmi. Ve galu dediler, şöyle dediler. Men eşeddu minna kuvve. Kuvvet bakımından bizden daha kuvvetli kimdir ya? Biz çok güçlüyüz. Bizi devirecek adam yoktur. Bizi kimse yıkamaz. Bu olguları anlattım. Amerikan konsolosuna söyledim. Bir gün gelir Amerika'da çökecek. Ama şu paranın üzerine yazdığınız ilkede ne kadar hareket ederseniz o kadar bu çöküşü geciktirirsiniz dedim. Aynen böyle. Aynen böyle. Şimdi demiş ki Ad kavmi, bizden daha dünyada kuvvetli insan yoktur. Bu sefer Allah-u Teala da şöyle söylüyor peygamberimize de, yani onlara şöyle dedi. Evelem yarav ennallâhellezî halegavum huve eşeddu minhum kuvve. Kendilerini yaratan Allah onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi? Anlamıyorlar mı? Kendilerini o kadar güçlü yarattım ben diyor Allah-u Teala. Ya yaratanın gücü nedir? Ya onları yaratan, o gücü onlara veren Allah'ın gücü nedir? Onu düşünmüyorlar mı diyor Allah-u Teala? Ve kânû bi âyâtinâ yechadûn, bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı diyor Allah-u Teala. Şimdi Ad kavmini yıkan sosyal olgu ne? Kibir. Birilerinin birilere zulmetmesi, üstünlük kesbetmesi. Paranın, imkanların verdiği kibir. Bilginin verdiği kibir. Ha, ilim adamları kibir yaparak Allah'a inkar etmeye kalkarsa, 2,5 bilgi bildi diye o bilgi ona kibir getirirse, bir taraftan da zengin adamlar servetleriyle kibir yaparlarsa, toplumun içerisinde ezilen kitleler oluşursa, o zulüm O kibir yıldırıma dönüşür diyor Allah-u Teala. Ve o toplumu yıkarım ben diyor Allah-u Teala. Yaşama hakkı yoktur. Yaşama hakkı yoktur. Demek ki değerli kardeşlerim, şimdi şunu size söyleyeyim. Dikkat edin. Bir insan kibir yaparsa şeytana yaklaşır. Bir insan tevbe edersen meleğe yaklaşır. Bak şimdi. Kibir şeytanın ahlakıdır. Şeytanın ahlakıdır. Kendini üstün görme, kuvvetli görme. Bu olay şeytanın olayıdır. Şeytana yaklaşır insan o zaman, ama tevbe ettiği zaman da meleğe yaklaşır. Bu sistemi unutmayacaksınız. Bu dediğim olayı unutmayacaksınız. Ad kavminin de sosyolojik manada çoğu, çünkü festekberu, çoğul, kibrettiler. Kişi değil burada, fert önemli değil. Burada toplumun kibri var. Toplum kibir yapınca o kibir batmaya sebep oluyor. Demek ki sosyal realitede, sosyal olgularda bir toplumun çöküş nedenini Allah-u Teala maneviyata oturtuyor. Çöküş nedenlerin içerisinde bir tanesi de Allah-u Teala diyor ki mesela Muhammed suresinde son ayetinde, başka ayetlerde ekonomik nedenlerdir diyor. Bir toplumu yıkmamın sebebi diyor Allah-u Teala ekonomidir. Ama o ekonominin de manevi yapıya dayandığını söylüyor. Yani insanın imanına, manevi yapısını o ekonomiyi idare ediyor. Ekonomiyi sömürü haline getiren, kitleleri sömürecek hale getiren insanın psikolojisidir, maneviyatıdır. İşte tüm toplumun çöküş nedeni insan psikolojisine, insan maneviyatının üzerine oturuyor. Sosyal realite bu. Demek ki biz insanların manevi yapısını düzelttiğimiz zaman toplum da kendiliğinden düzelecek, kendiliğinden değişime uğrayacak, kendiliğinden gelişmeye doğru gidecek, kendiliğinden kaliteyi yakalayacak. Dolayısıyla toplumun da kemali vardır fert gibi. İnsanı kamil dediğimiz zaman toplum da kemalete ulaşır. Öyleyse manevi yapıyı işlersek, insanın manevi yapısını zenginleştirirsek, o toplum da zenginleşecek, manen gelişecektir arkadaşlar. Demek ki burada görüyorsunuz, iki devletin çökümü, Semud kavmi ile Ad kavminin çöküm sebepleri psikolojik nedene dayanıyor, manevi nedene dayanıyor. Şimdi bu ayetin sonundaki olayı ele alalım. Ve kânû bi âyâtinâ yechadûn. Onlar benim ayetlerimle mücadele veriyorlardı. Cahd dediğimiz olay. Bu şunu söylüyor. Geçmiş toplumlar da Allah'ın ayetleriyle mücadele vermiş ve kaybetmişler. Çünkü Allah'la mücadele verilemez. Bugün de bakıyorum Allah'ın ayetleriyle mücadele edenler var. Ve bakıyorum ki bazı Müslüman gruplara Allah'ın ayetleri bile ağır geliyor. Allah'ın ayetlerini sevmeyen Müslüman toplum grup oluştu. Anlıyor musun? Adama diyorsun ki Müslümanlık öyle değil, senin bildiğin gibi değil, böyle diyor. Olmaz diyor. Öyle şey olur mu diyor. Kur'an ayetlerinden rahatsız olan Müslümanlar türedi. Allah bizi muhafaza etsin. Peki böyle konuşana ne yaptım ben diyor bir de Allah-u Teala. Bak şimdi böyle konuşan toplumu yıkmak için. Baktım ki bunlar terbiye olmayacak diyor Allah-u Teala. Kibir yapan adam terbiye olmaz. Allah'ın ayetleriyle mücadele vermeye kalkan adamın işi bitti diyor. Bitti de ne yaptım ona diyor. Bak şimdi. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي اَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ Böyle yaptım diyor Allah-u Teala. Ad kavmine böyle yapmış. Semud kavmini de anlatacak şimdi nasıl batırdığını. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا Onların üzerine bir rih gönderdim. Rih. Rih, rüzgar demek. Bunun bir manası da var, onu da izah edeceğim şimdi. Deşifre edeceğim de. Manayı vereyim sonra deşifre ederim ayet. Sarsaran, gürültü çıkaran, korkunç bir gürültü çıkaran bir rüzgar gönderirim onların üzerine diyor Allah-u Teala. Uğultu, uğultu. Efendim? Ne zaman biliyor musun? Fi eyyamin nehisatin. Bak burada uğursuzluk kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. O uğursuz günlerde, o uğursuzluk günlerinde onların üzerine korkunç bir uğultu çıkaran rüzgarı gönderdim. Linüzigahum, niçin gönderdim? Onun da niçinli cevap veriyor. Li için demektir. Linüzigahum azabel hızyi fil hayati dünya. Dünya hayatında onlara aşağılık azabını tattırmak için. Tattırmak için bunu gönderdim. O uğultulu rüzgarı. Ve le azabul ahireti ahza. Oysa ki ahiret azabı daha şiddetlidir. Nedir o bu dünyadaki rüzgar? O rüzgar neymiş? Diyor Allah-u Teala. Esas o bu dünyada kibir yapıp da benim ayetlerimle mücadele verenler var ya. Benim ayetlerimi inkar edenler var ya. Onlara bu dünyada aşağılayıcı azabı vereceğim. O yetmedi ama ahiretteki azap daha korkunç olacak diyor Allah-u Teala. Ve hum la yunsarun. Onlar yardım olunmazlar. Yardım olunmayacaklar. Bu dünyada da yardım olunmayacaklar, ahirette de. Şimdi bu ayeti deşifre edelim. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا. Arkadaşlar, rih kelimesi bildiğimiz manada bu rüzgar demektir. Bizim rüzgar, hava akımı dediğimiz olay budur. Fakat rih kelimesi güç demektir, güç. Toplumsal güç. Toplumsal güç. Sosyolojik güç. Ve bu sosyolojik gücün tevhidden meydana geldiğini söylüyor Allah-u Teala. 10. cüzün 2. sayfasının 1. ayeti. Orada. Tevhidin bir toplumun birlik beraberlik içerisinde olmasıyla meydana gelen gücü Allah rih diyor orada. Rih diyor orada. Tevhidin birlik beraberliğin oluşturduğu güç. Ona da rih ismi vermiş. Onun cüzü bize ikisi. Diyor ki ve atiullaha ve rasulahu ve la tenaza'u fetefşelu ve tezhebe rihukum. Bak. Ve tezhebe rihukum. Ey inananlar, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Münakaşa etmeyin, kavga etmeyin. Fetefşelu, dağılırsınız ve tezhebe rihukum ve sizin sosyal gücünüz gider diyor Allahu Teala. Şimdi o ayetten bu ayete bağlantı kuracağım. Biraz sanat icra ediyoruz, sanat. Öyle kolay değil bu ilim. Bu Kur'an öyle kolay değil. Adamın ağzını burnunu kırarlar yani. Demek ki Ad kavminin üzerine gelen o rüzgar dediğimiz olan tefrika rüzgarı, tefrika, bölünmüşlük rüzgarı, kavganın rüzgarı. Anlaşıldı mı? Ya. İşte o. Toplumsal gücü zedeleyen adam bomba haline geliyor. Öyle bir ses çıkarıyordu ki diyor Allah-u Teala, o rüzgar. Onlara hakiki rüzgarı gönderdi yani. Abi bizim bildiğimiz hakiki rüzgar, fırtına yani. Ama bu bize onu anlatmıyor. Bu bize... Bu insanlar kavga ederken fikir bakımından, inanç bakımından, mezhepler bakımından, tarikatlar bakımından herkes birbirine bağırıyor. Bir uğultu var dünyada kardeşim. İslam alemine bir uğultu. Bu Ad kavmine gelen uğultu. Nerede kesti beni ya? Tam da heyecanlandım, ismine girdim. Olacak iş değil. Ne anlattık bugün? Neyse, bir daha hafta buradan başlayacağız. Daha bitmedi bu ayet. Allah'a izin verirse. Şimdi bitiremem onu. Bir daha hafta deşifre edeceğiz onu. Bugün şunu anlattık arkadaşlar. Geç gelenler için söylüyorum. Allah-u Teala gökyüzünü kandillerle süsledim diyor. Işık veren güneşiyle, ayıyla, yıldızlarıyla süsledim. Ve o süslediğim yıldızlara da, o ışık veren yıldızlar, o gezegenler, o burçları da korudum diyor. Korudum. Ve böylece biz o gökleri insanın iç yapısında, psikolojik yapısında aradık. İnsanın içinde nur veren şeyler vardır. Nur, akıl, iman, sevgi. Bunlar bizim içimizdeki burçlardır. Gökteki burçlar gibi. Bunların da korunması lazım. Aklın da korunması lazım şeytandan. Diyor Allah-u Teala, başka bir ayete geçtik, bunları şeytandan korudum diyor. Ha, biz bu insanın bu meziyetlerini, bu kabiliyetlerini, bu yeteneklerini, bu özelliklerini de korunması gerekir şeytandan dedik. Böylece gökle insanın zihni, kalbi ve nefsi arasında bir bağlantı, bir benzerlik kurduk. Bunu anlattık. Ve sonra Allah-u Teala dedi ki peygamberimize, ha, aziz ve alim olan Allah'ın sıfatlarından bahsettik. Bilmeyen adam proje yapamaz dedik. Ve Allah-u Teala dedi ki bu benim projemdir ama bilme sıfatımla bunu yaptım diyor Allah-u Teala. Ve onu anlattık. Ve sonra Allah-u Teala peygamber dedi ki, onlar senden yüz çeviriyorsa de onlara ki Semud ve Ad kavmine gönderdiğim o saika, o yıldırımı onlara uyar. Onlara da atarım bu bombayı diyor Allah-u Teala. Dikkat etsinler. Ve ondan sonra da bu geçmiş Ad ve Semud kavminin neler yaptı ki Allah onları batırdı, tabiat kanunlarıyla onları batırdığını anlatırken, tevhid inancını bozmuş olmaları, gökyüzünden bir melaike istemeleri ve Allah'ın peygamberlerinin gönderdiği mesajı inkar etmiş olmaları, kibir yapmış olmaları haksız yere ve Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu unutmuş olmaları ve Allah'ın ayetleriyle münakaşa etmiş olmaları. İşte bu yapılan, bu manevi yapı, bu şablon döndü onlara, rih haline geldi, yıldırım haline geldi, korkunç bir ses çıkaran bir rüzgar haline dönüştü. Ama biz bu rüzgarı